एक पल मुझको लगे तुम अपने हो, एक पल ये लगता है हो तुम अजनबी। रिश्ता है जाने क्या तुमसे ये मेरा, दोनों ही राजी ये जाने ना भी। साथ भी है पास भी है यहाँ, फिर भी है क्यों दूरियाँ। लम्हे गुजरते रहे हम यूं ही चलते रहे, कुछ ना कहा ना सुना, मैं चाहूँ तुझे बे से ये क्या कभी अब होना जुदा, मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। राहों में तुम मिले मुझको इस तरह, सहरा की धूप में साया जिस तरह, चलना है साथ में तन्हा मैं कब तक आके।